Jesen ni. Tu ležem. Hrasti žarijo v temnečem soncu kot tihi čuvarji vesolja. Mrzlo je. Oddaljene stekleneče gore nad jezerom slovesno vlačijo nase modrikaste plašče. Tu ležem. Nizko nad hišo leti jata rac. Trave so pokošene, pes teče čeznje in maha z repom. Frank, gospodar, nosi v naročju za njim odžagane veje. Vsak angel je strašna. Jaz tudi. Čeprav ne zahtevam ne brezpogojne ljubezni, ne popolne svobode. Vseeno. Tukaj ležim in lepim na jopico odpadlo listje. Na čelo stoletja polagam svileni otroški koder. Serafi, kerubi, ubogi vajenci mojega visočanstva. Tukaj ležim, z rokama krilim in delam mrtvaka, ko name narahlo naletava jesen. Anja Golob, spoštovano občestvo, tu je Anja Golob. Čisto blizu je drobceno življenje pesmi, morda večje od zemlje. Glas, ki tehta resničnost obstoja. Nič več odsoten glas, ki bi ga objemale roteče oči. S krhko mehkobo se svoboda potuhne pod kožo verza. Svoboda, ki se malo potem le stisne na površje. Njena rojstna dežela je v besedi, globoko miselni besedi, ki je pričevanje o človeku, zoreča zavest, nesramežljivo sloniča na stebru notranjega življenja. Iskalka človečnost je, v času, ki razdvaja steze in se izgublja med peskom in muljem na rečnem dnu, srdit, poparjen, izmaličen, neobčutljiv na sipine človeka. Anja, kdaj pesem preprosto hoče biti? Kdaj poišče svoj glas? Že tako je najtežje vprašanje za začetek. Dobro dan, najprej hvala lepa za povabilo. Sem vesela, da lahko sodelujem s tabo pri tem pogovoru. Srčne hvala. Veš kaj, težko ti v bistvu odgovorim na to vprašanje. Za mene je to predvsem, predvsem delo. Za mene je to, nima kaj dosti upred z nekim navdihom ali pa, ne vem, gotovo je neka sila. Ne bi pa šla tako dolž, da bi rekla, da je neka kozmična sila, veš, ali pa da me, ne vem, na nek tak... Nimam tole kaj dosti metafizike, no. Meni je to bolj, res bolj ono, veš, če si predstavljaš kamen pa dleto pa to čačkanje, veš, meni je to bolj to, neko fizično delo dejansko. Zdaj, seveda, v realnosti, a ne, seveda ne nosim kamnov iz enega kupa na drug kup, da bi pol na koncu, ne vem, bila vsa zašvicana pa zmatrana od tega, sem pa seveda zmatrana isto, a ne, ampak pač od nekega drugega, na druge vrste napora. To pa je, definitivno pa je na začetku neka sila, ne vem, zdi se mi, da je neko sopostavljanje pomenov. Zdaj pa so lahko to čist besede ali pa neki zveni, ne, ko pridejo skup, ko se zgnete v nek klopčič nečesa, kar daje občutek, da ima nek potencial. Lahko je to. Lahko gre pa za nek pomenski odkrušek, na primer, da, ne vem, a veš, da neko podobo ali pa nek... lahko je tudi kar v podobi neke metafore. Lahko je kar metaforično, pa lahko je popolnoma navezano na realno. Ni treba, da je, veš, da je nekaj, kar pride iz neke, ne vem... Sem pa tudi včasih sanja, recimo. Ali pa pride, ne vem, tako čist mim grede, recimo učim na delavnicah, da naj ljudje, ko hodijo, ne, da naj opazujejo, zato tudi imam recimo 8-tedenske delavnice, ne, da je to neko kontinuirano trajanje in tudi zahtevam, da so ljudje prisotni skos. Ne, dobro, če kdaj kdo ne more, okej, okay, ampak da so večino časa tam, zato ker gre za neko kontinuiteto pri tem, ko ti, da ustraješ s tem in da se pustiš potegniti to, ampak je to nadzorovan potek. Se pravi, ne gre za to, da ti se tam blodiš, nek vsej pri meni, ne, no, da tam zdaj jaz blodim nekje, pa pol pač kar pride, a ne. Ampak gre za to, da zelo nadzorujem. Ješ tako, recimo, igravci. Ko govorim z igravci ali pa z igravkami, recimo, oni, Oni se, meni se to zdi taka metafizika, veš, tam se on stoji na odru in ne vem, a veš, je v nekem drugem liku in a veš, si mislim, kako to njih potegne. Ne, oni so sposobni vmes razmišljati o tekočih računih. In hvala Bogu, da. A veš, to je nadzorovano, to je delo. In tukaj ni kaj dosti te... Mislim, da sem že dosti hitro v življenju videla one niti od zadi pri lutkah. Ker sem pač delala to, ker sem pisala kritike in to, da sem dosti hitro videla tudi to. Ukinitev te metafizike, ko je skušal pričarati oder, ali pa poezija tudi. In se mi zdi, da je v redu to, da to ni nič slabo. Da je fajn vedeti, kak je z Božičkom. In pol vse eno, kljub temu, jeti naprej s tem. Da. Vidiš, v delu si mi odgovorila, zakaj poezija je delo, si zelo jasno izrekla in... Se mi usiljuje pomisel, tu sem se večkrat ustavila, pravzaprav zataknila, da je moč v pisanju prepoznati silo vznemirljivega samoustvarjanja. Pravzaprav je vsak umetniški postopek ali vsako delo, ki je pripeto na posameznikovo limfo, na njegovo najgloblje sila samoustvarjanja, mar ne? Ja, seveda je jasno, vidno, že v samem postopku, pol pa seveda tudi glede na to, da je moje delo tako, da je namenjeno bralkam in bralcem in oni seveda niso zraven pri postopku ustvarjanja, tako da ne morajo, ne vidijo tega, ampak pol tudi pri rezultatu, ne, da gre za nek, da sem to jaz napisal, če tako povem, in ne nekdo drug. In to je tudi pravzaprav nek temeljni namen, se mi zdi, gradnja autopoetike. Mislim, jaz bi že rada stala za tem, kar sem jaz napisala, pa kar sem jaz objavila. Bi že rada, da je to, a veš, da ni arbitrarno. Se pravi, da sem tiste stvari, ko so slabe, vnaprej že vrgla stran. Ker je škoda, mislim, je škoda papirja, no? Pa škoda časa, pa škoda energije. Ne? Pa tudi po drugi strani, ti v bistvu imaš srečo, če ljudje so pripravljeni investirati svoj čas, svojo energijo v to, da zdaj glih tvojo pesem gre obrat. Mislim, to ni, jaz tega ne jemljem kot samoumevno, nasprotno. Sploh pa v tem času, ne, ko je toliko enih možnosti, a ne, ki sploh niso nujno poezija, pa že pri poeziji pa je tudi, a ne, hvala Bogu. In nimam, zdaj jaz neke pomisli tu, a veš, kao, jo, zdaj bo pa brali to ljudje, zato ko sem jaz napisal. Ne, ampak imam pa to, neko, ne vem, da če že, imam neko zavezo, ali kak ja, mogoče je to najbolj dober izraz zaveza, imam neko zavezo pri sebi, da se mi zdi, da če že, pa že investirajo ljudje svoj čas, da pa tis, kar se mi zdi, da je slabo, pa ne bi, no. Mislim, a veš, da je škoda polih s tem, ne. Je pa seveda, veš, je pa tudi tako iskreno rečeno, ne, da, mislim, ne vem, če bi vse pesmi, ko sem jih objavila, ne, do zdaj sem objavila 120 pesmi. Ne, pardon, ni res. Ja, 120 pesmi, ja. Ne vem, če bi vseh 120 zdaj še enkrat, to pa logično, mislim, nisem, ne moram takrat si vendarle preprežen z nekim tem, še vedno si malo mastno tega lepila, veš, skrga si šel, ko si to ustvaril, ne, in mogoče tudi ti to malo zamegli pogled na trenutke, čeprav probam kaj, kar se da stopiti stran, takrat, ko gledam, kak bo nekaj sestavljeno in kak bo nekaj objavljeno, kak bo redosled v neki zbirki in to, pa tudi, kjere stvari niso naravni, ko bi bile zaradi takega ali področnega razloga lahko vrščene. Ampak še vedno so da en del, ko pa se zgodi, da ne, pridejo ljudje pa za kako pesem, ko jaz nisem čist prepričana iz druge knjige, ali pa tako je že cet minu nek cet, ali pa iz prve knjige tudi reče, joj, to pa mi je prav pri prvi knjigi je ena taka pesem, ko se je meni tudi zdi v redu pesem, ampak nisem si pa mislila, da bi recimo lahko pol nekomu, ne vem, pa glih ta pesem bila nekaj posebnega in pol pa pride, pa točno to pesem v meni in je meni tako, veš, odakle, no, veš, da se, kakva za glih to. Ampak ja, tukaj, hvala Bogu, da poezija omogoča to, da lahko toliko, kot je ljudi, toliko interpretacij, ko imajo, toliko jih lahko vzame vase. In nič pri tem ne zgubi. Ne. Am nasprotno, toliko je bolj ploskovita, toliko ima neko večjo moč. Mm-hmm. To je super. In se spogleduje z novimi dimenzijami. Da, se strinjaš, da je poezija najbolj avtonomna v tem, da ni odrezana od družbene odgovornosti. Nasprotno, to, da je družbeno odgovorna, jo osvobaja, absolutno. Jo napravi neodvisno. Absolutno. Ne? Absolutno, to je zelo dober primer tega, kako vzeti nase odgovornost. Poezija ima to, zato ker je tako blizu izvoru jezika, ker je pravzaprav tam na izvoru jezika. Ne? To je tudi njena razlika, to je tudi ta, če iščeš zdaj razlike med posameznimi literarnimi žanri ali pa med literaturo pa drugimi vrstami umetnosti. Ne? Ma poezija tu za moj, po mojem mnenju neko specifično mesto gli zaradi tega, ker je najbolj blizu izvoru jezika, po čemer jezik pa je to, po čemer smo ljudje. Ne? Se pravi, tu ima neko kvazi privilegirano pozicijo, ne, ne da se to izkorišča kot v nekem negativnem pomenu besede privilegiran, ampak ko iščeš izvora, ne, prideš zelo hitro do te točke. In ja, ravno zato, točno zato, ker ima to pozicijo kao privilegirano pozicijo, ima po drugi strani tudi to dodatno odgovornost. Ja, družbena odgovornost je nekaj, kar je poezija absolutno lastno. Ne mislim, seveda, to me večkrat sprašujejo, a mora biti poezija politična v tem smislu, da pač ne, neposredno izreka neke. Meni so se ti poskusi bolj ko ne izjalovili. Mislim, da gre tu še vendarle še vedno za neko umetnost metafore. Se pravi, da je tu še vedno treba, a veš, recimo pesmi o koroni, Bog ne daj, a ne, če tak zdaj povem, če posprošim, a ne, pač ljubi Jezus, sam tega ne, a ne, ko res pa res, to pa res ne bi, no. A veš, ta neposredni prevod je ponavadi zelo plehek in poln tega te vsakdanjosti, no, te najbolj veš, tega praha s ceste, no. Proti čemor jaz nimam nič načeloma, nimi pa kul, kadar je to, kadar se s tem zadovoljimo. Poezija lahko, kot rečeno, tako da omogoča neskončno množico interpretacij, omogoča tudi neskončno množico pristopov. Samo pol je vprašanje, kaj iz tega rata in oziroma kako je sito, skozi ker ga ti kot avtor ali pa avtorica spustiš to, kar je. In tukaj ima ta družbena odgovornost oziroma odgovornost znotraj civilne družbe ali pa znotraj neke politike v tem klasičnem grškem smislu polisa in tega, te zaveze, ki jo slednji za kjer te slednji v bistvu vabi ali pa zavezuje kot nekoga, ki je neposredno udeležen. V tem kontekstu pa seveda je zelo pomembno, da se eno zelo pomembnih faktorjev, ko določa, a je neki dobro vredno objave ali ne. Vsaj za mene. No. Mm-hmm. Pričemer seveda noč ne reči, da mora zdaj, pričemer tematika ni nujno povezana s tem, bolj gre za tist, kar je presežek pri poeziji, za to, da je pol objavljena, recimo. Mm-hmm. Da, ko sva pri telesu poezije na točki, ko se osvobaja na nek način časa, prostora in skoraj da tudi pisca, a je prav zato najbolj angažirana, najbolj upletena, te nujno vprašam po svobodi. K svobodi smo poklicani, a za njo se moramo šele zares usposobiti. Eduardo Galeano, urugvajski pisec, ki mi je zelo blizu, je prerokoval, da se bosta pravičnost in svoboda, siamski dvojčici obsojeni na ločeno življenje, vendarle združili nekoč, nekje. Ljudje v svetu individualne, a tudi to je, menim, potrebno podčrtati kolektivne osamljenosti, svobodo mislijo z obilico tesnobe, to je precej očitno. Kako, Anja, in znova nemogoče vprašanje, ne bodi huda name, kako širiti notranje prostore svobode, da bi se ta tesnoba naposled razklenila in tu se spomnim tvojega verza. Nemogoča beseda je beseda svoboda in kako šele, kako pojem. Ja, ta vers je, jaz sem ga mislila dvopomensko, ne. Bil je to tak privatni joke na to, kak jaz nima posluha. In je ta pojem bilo možno razumeti možno obrati tudi kot kako šele kako pojem. In aha. Tam sem se, mislim, tega so da, valjda, to je nekaj, kar je res privatni joke, to je nekaj, da. Kar pač vem jaz pa ene par ljudi, ki sem mi to povedal, pa se mi je zdelo duhovito, glede na to, da so bili vsi ti ljudje pri mojih številnih poskusih petja zraven, ne, recimo, ki so bili obsojeni na to, da se z mano kam pelejo, ne, ta točka B, kam, od točke A do točke B, in ta točka B se je vedno bolj oddaljevala, bolj glasneje, kot sem jaz, in bolj navdihnjeno, kot sem jaz poskušala peta. Ne. Zdaj, to je strašna stvar. To je ena od onih storija, veš, ko si obsojen na njo. In hkrati, eno od onih stvari, ko si jih lahko najbolj želiš, pa jih pač ne boš dosegel. Ne? Če nimaš posluha, nimaš posluha, kaj zdaj? In pa ljudje pridejo, pa pridejo ljudje, ko reče, vsi imamo posluh. Ni res. Nimamo vsi posluha, jaz ga nimam. In je tako, to je dokazano večkrat. Ne? Pač to je ena od onih. In glih zato to govorim, zato ker je to, kar me sprašuješ, eno od onih, ja, nemam mogoče vprašanj, ampak hkrati ključnih vprašanj. Tako si jaz moram vedno znova prizadevati, kljub temu, da vam res nimam posluha, kljub temu, jaz vsakeč znova, ko sedem v avto in grem na malo daljšo razdaljo, pač vem, kaj poslušati, kaj me bo spodbudilo k petju, a ne? In pol vsakeč znova prepevam na ves glas, če tudi je rezultat zgolj bolj ali manj kruljav, ne? Ni pa to, nikamor ne napredujemo, hočem reči. Do tega, ne, da bi potem na neki točki jaz že tokrat poslušala neko pesem skozi neko vožnjo z avtom, da bi mi uspelo recimo 4 tone v refrenu zadeti. Uh-huh. Zdaj pazi to. Jaz se vozim, ne, mislim, voziva se z mojo punco, ne, in moja punca ima posluh. In tudi je igrala instrument in pač več let in vse to, mislim, až to so ti ljudje, ki so obdarjeni s tem, pač, da ne, ja, whatever. No, in midi se voziva in ona ve, pozna to travmo, pa to norčevanje iz tega tudi, kar je samo hrbtna stran travme, seveda. In jaz pojem, seveda, kot vedno na glas in jaz zadenem 4 tone. No, in jaz mi se peljava tam pri Trojanah in jaz te 4 tone zadenem in on reče, bravo, Anja, ja, kak si pa to? Tako iskreno navdušeno, ne da me zebava, ampak iskreno navdušeno to reče. No, o tem ti govorim. Sratka, a veš, to ni vsak, tudi slepa kura zrno najde. Lahko tako gledaš, če si pesimistično nastrojen. Lahko gledaš na tak način. Ja, tudi družba, norost v trenutne situacije bo na neki točki naletela na, ne vem, par obližev, ki bojo naredili stvar bolj znosno. To je bullshit. Za odgovornost gre. Meni se zdi, da je svoboda nekaj, kar lahko, kar pride zgolj in samo iz truda in iz ničesar drugega. Mm. Pač to, da te pravice, ko so v družbi dogovorjene in ko smo se že enkrat za njih zmenili, ne pomeni, da smo se enkrat za zmerom zmenili. Zmenili smo se za nekaj časa, dokler ne bo vzniknula klima, ki bo te, ki se ne strinjajo s tem pravicami, pognala na to, da pa še enkrat preizprašamo te pravice. Pričemer je, recimo, ne vem, so LGBT pravice, recimo, pravice manjšine splošno, ali pa recimo pravica do svobodnega odločenja v rojstvu otrok, ki jo imamo zapisano celo v ustavi, vedno znova postavljene pod vprašaj. V tem smislu se seveda ne moreš počutiti drugače kot tesnobno, ko živiš v družbi, kjer vidiš na delu neko osnovno, najbolj bazično je sučbenika norost, ki je ne moreš razumeti in zato imenuješ norost, zato ker je popolnoma nerazumljiva. Zakaj bi bile neke stvari problem, ko pa vendar imamo probleme, ko so večji od nekih partikulari, s katerimi se zdaj strašno veliko ukvarjamo. Problem je pol, ko zelo veliko ljudi to ziritira. In zgubijo ta fokus, kompas, v kjer smer pravzaprav gremo. Ne? To me je ful iritiralo v življenju, da sem tudi jaz, pa še zdaj se mi zgodi, da enostavno te tok znervirajo neke stvari, tok so ti nelogične, tok ti gre na živce, da ti tudi ne moreš, a veš, z nekim takim racionalnim uvidom, reč, se pomiriti samega sebe, pa reč, lej, to ni, to je samo drobec na poti, dajmo se osredotočiti na pot, kaj je pomembno, kar se poti tiče, ne, kam želimo priti. Ampak ja, to je neki, kar je v nenehnem postajanju in v nenehnem preverjanju in v nenehnem podiranju in ponovnem vzpostavljanju. To je ta, na delu ta Beckettov citat iz Wordsworth Who, fail again, no matter fail again, fail better. To je to, pač vedno znova se podre in vedno znova je treba na novo začeti graditi. Ampak glih ta moment tega, ko padeš in se mrš znova pobrati, a veš ta moment, ko je v Beckettovih dramah na delu tako prav v obliki, prav fizično otipljivo, točka, kjer človek leži in razmišlja o tem, da bo zdaj spet treba ostati. Ta muka tega razmisleka, že vzeti nas je ta razmislek najprej, da bo spet treba ostati. In pol ta moment, kdaj bo treba zdaj spet ostati. In pol ta energija, ko je zato potrebna, da se zbudi ta osnovni premik v ustajanje. Ne? To je to mesto, kjer je Beckett najpresežen, po moje, do zdaj, tudi ne vem, če kdaj, kadarkoli bo, in kjer je treba po mojem zgrabiti, oziroma vsaj jaz, ne vem, zdaj jaz govora, kaj treba, ne, ampak kjer jaz vsaj probam zgrabiti ta razmislek o svobodi. In kjer moja punca vsakič znova najbrž začuti ta isti, kak ne rečem, tik, ko sprime za kljuko od avta, pa se vsede, ker ve, kaj sledi, ne. Se bom vrnila k svobodi, ker je tako neovrgljivo pomembna in nujna, ampak ko sva že pri posluhu, torej posluha je, da, uprosti, v izobilju v tvojem življenju, tu sem želela podčrtati, ker si kot pesnica pevka v najžlahtnejšem pomenu besede in tudi tvoja poezija izpričuje izjemen smisel, pa smo pri jeziku, ki je tako pomankljiv, smisel za ritem. Ja, to, oprosti, ki te prekine, ne, to samo to reč, da je to da. V bistvu čekaj, a ne, poskušam nadomestiti, veš, ko pa vsi, a veš, unko bolj počasi hodi, pa kaj druga ima, ne, pa da proba nadomestiti s tem. Jaz se mi zdi, da ja, da pol pa, ker nimam onega, ne, probam nadomestiti s tem, se pravi, probam, nekak se je samo od sebe to zgodilo, da imam, da se je nekak poudaril ritem znotraj pisanjami. In to je nekak pravzaprav organsko nastalo. Ni bil to plan, zdaj, veš, kaj zdaj pa dajmo to poudariti, zato da bo pač neki, a ne? Ampak je nekak znotraj teksture. S tem je, bilo je verjetno to pogajeno tudi s tem, da ko berem, da si dovolim, ali kako ne rečem, iz tega nekega, iz te neke pozicije, tega, veš, te forme neke zakrčene, ko jo ponavadi posvojimo vsi, ko se samo veš, ne vrš, Ko sedeš, pa veš, da moraš zdaj pa prebrati neko poezijo, ne, je ponavadi to neka taka pravzaprav pasivna drža. In me je to že od začetka iritiralo, zakaj moram tam sedeti. Jaz nikoli nisem stala, ker sem imela vedno občutek, da nisem dosti stabilna, da bi lahko, in sem vedno sedela, ko sem brala razne, če je res bila kaka izjema, no, ampak načeloma ne. Ampak me je vedno sem se znašla v telesu, ki je popolnoma trdo, zakrčeno, otopelo na nek način, da lahko berem. In mi ni, to mi nekak ni šlo skup. Zdaj, nekak se mi zelo, da to je pravzaprav izključujoče eno od drugega. In sem si pol narekovajih dovolila, da pač probam nekak se osvoboditi tega, neke te uzance od zun unešene, oziroma pričakovane, ali kak ne rečem, pač, da boš, a veš, že sama ta, a vse veš, ta pozicija, ko prideš na literarni večer, in ti tam sediš, ne, in ljudje so ono, in meni ono, pa dobro, pa se se nam ocepli zdaj, ali pa se nam zdaj, a veš, ne bo neki, mislim, ni to zdaj, a veš, jaz pa imam to logiko ceple, mislim, jaz imam to, ko smo mala, a veš, ko smo šli v zdravstveni dom, en dan z celim razredom in mi smo šli to peš, ker je to pač bil mali kraj in ni bil to problem, In ko smo prišli tja, si vedel. Vedel si, aha, ok, mi tu smo zdaj za to, vse so nam pojedli, zdaj se mošli cepiti, ker pač. A veš, ta občutek tega, da veš, da pač to zdaj ni najbolj prijetna stvar, ampak da je pač treba jo naresta, ne. Ta občutek, tak podoben feeling imam, a veš, ta feeling na teh literarja, veš, to so, kaj pa zdaj? In je meni tako, no, dobro, dajmo se, in jaz več kot sebe vidim, kak mene to v bistvu, a veš, ono zašpona v telesu, da ti mer, da sem jaz tudi ono, kaj pa zdaj? In pol, ja, tako pol jaz pa ponovadi rečem, dajte se, mihno, vse toliko se dajmo sprostiti, a ne, da jaz lahko, da bomo sploh lahko to, a ne. Ne vem, zakaj imajo ljudje to, se je fajn med spoštovanje do literature in do umetnosti, seveda, se je to, se je cool, seveda, se je logično. Pa sem poštekal, da je to v bistvu posledica tega, da ljudje vejo in se seveda, hvala Bogu, prostovno izpostavijo temu, kar umetnost mora narediti. Se pravi, nelagodijo, ko ga povzroči, zato, da bi ti lahko napredoval. Se pravi, ti moraš skozi neko fazo nelagodja, ampak to je nekaj, čemu se moraš prostovno izpostaviti in se z veseljem seveda izpostaviš, logično, da bi postal boljši človek, če hočeš, če tak posplošim, ampak ja, to je to neko nelagodje. In to je točno to mesto nelagodje. In pri meni je bo isto. Jaz sem se tudi morala znova soočiti s tem, da mu je zdaj brala svoje pesmi. No in ko sem se, jaz osvobajala tega, sem gotila, da se migam, ko berem. In potem smo morali eno smerno fazo odpravljanja stolov, ki škripljajo. In pa smo odpravljali te stole, ki škripljajo. Da sem jaz bila edina, ki je prišla, če nas je pet bralo, ki je začela migati na stolu. In ono, to škriplje, dejte drug stol. Zakaj? Ja, zato, ker škriplje, to ne bo v redu, ne. Do tega, da je pol kolegica na tem literarnem večeru v Drami, kjer sem padla na odr, kot veš. pol ure prej so v Drami je 9 stolov stalo na odru. In sem se jaz tam zibala na stolih za to. Ampak to je posledica tega ritma, o katerem govorim. Zato, ker to je prinesel v bistvu v poezijo ritem. Ker sem se jaz lahko v telesu ritmizirala, ko sem brala. In sem lahko našla nek modus, skozi ker ga lahko najbolj berem, tako da se migam zraven, ali kak bi to človek imenoval. Je to tudi, imelo to tudi, je posledično se to odrazilo tudi v pisanju. Se pravi v jeziku, v načinu, kak pišem. In se to vidi med tretjo pa četrto knjigo, vidi se razlika, vsaj manji, no. Da. Vidiš, kakšen kronski dokaz, da je akt ustvarjanja poezije v tvojem primeru res akt samo ustvarjanja, njihnega poglabljanja, razvoja. Da. Še na nekaj pomislim, če se navežem na svojega prejšnjega sogovorca Andreja Detelo, bi želela na tem mestu znova osvetliti, da biomolekule v sozvočju pišejo svoje vrstne glasbene partiture in smo nenehno v glasbi in v tem oziru smo vsi obdarjeni s posebnim posluhom, ta pa je kozmične narave na svoj način. Svoboda, sva dejali, in vse tisto, kar jo postavlja pred nešteto izzivov. Prekupčevanje strahom je zanesljivo nasilje, eno rednejših in na moč nevarnih. Vzbujena groza sramuje, da nimo nasilje, socialna nepravičnost je absolutno nasilje. Dopolni me, prosim, katere oblike nasilja te ta trenutek tu in zdaj najbolj bolijo? Hrup. Hrup. Hrup je ena od onih stvari, ko mogoče zgleda popolnoma nepomembna, ampak je to nek udor v prostor. To me grozljivo, me matra to soočanje s hrupom. Recimo tam, kjer trenutno živim, so eni sosedi, ki imajo zelo, ne vem, ne razumem najbolj dobro dinamike njihovega življenja in me tudi ne zanima, to je njihova zasebna stvar. In bi rado, da bi ostala njihova zasebna stvar, če ne bi to prodiralo skozi stene, tako redno. Pa što so ljudje, ki so res izjemno glasni in se zelo veliko prepirajo. In zdaj, da veš, to vdira v moje življenje, ne da bi jaz to hotla, ne povabljeno. In to je pa to lahko, ko enkrat postaneš pozorno na to, lahko to vidiš zelo pogosto, ne, da ljudje recimo, ne vem, se ne upravičijo, ko v stavbi delajo. Recimo, vejo, da bojo nekaj prenavljali, pa niso tako, da bi napisali liste, kot spod mi bomo prenavljali. Se res upravičujemo, ko bo glasno, ne moremo drugače, ko pač to so taka dela. Ne. Naprimer, to že pomaga. Z veliko večjo nekim mirom ti to sprejmeš, oziroma si bolj si ono, končni faz tudi solidaren, ker veš, da boš tudi ti na eni točki verjetno imel kako tako pravek, pa ne, boš se tudi ti takrat upravičil, pač hrup je, a pa na avtobusih recimo, ali pa v javnem življenju, ne, zakaj je treba imeti telefon pržgan tak, da se sliši, kaj oni drugo govori? Se pa obstaja integriran mikrofon, pa integrirana slušalka v telefonu, glih za to, da imaš ti lahko privaten pogovor. Pa zakaj je treba muziko, tvojo muziko, na glas poslušati od zun v avtobusih ali pa nekje v nekem zaprtem prostoru, kjer ljudje ne moš, ki ti ne moš pobegniti. To je za moje pojme je nasilje in jaz ga tudi doživljam na tak način. Izjemno me iritira to. Ne zato, ko bi zbila taka rožica, zdaj pa ne bila sposobna, ampak zato, ko se mi ne zdi fair. Slušalke so izumili let, ne vem, 1954 ali kdaj že, ali 56 ali kdaj, pač enkrat v prejšnjem stoletju so izumili slušalke, hvala Bogu, in mogoče bi porabili, ne vem, dobrobiti prejšnjega stoletja, ne, za to, tudi za življenje v tem stoletju, na primer. Pač gre za neko, kot kar Nemci imenujejo Rücksichtigkeit, se pravi to neko, da ti si vzameš v obzir, da so še drugi ljudje tam in da imajo oni neke svoje zahteve. Se ne pravim, da je zdaj perfect, vsak daj, jaz tudi, ne vem, daj, a veš, logično, ampak da imaš v svesti, da so še drugi tam. Japonci na... Mi je pravila prijateljica, ko je bila tam 3 mesece, na metrojih, so popolnoma tiho. Tam je absolutna tišina. Zakaj? Ker ljudje potrebujejo svoj mir in si ga drugače težko vzamejo. To je kultura, kjer je delo, kot vemo, razporejeno, ima drugačen način, kot pri nami. In to drugačen obzir imajo do so ljudi. Ona je rekla, smrtna tišina je in vsi so ful hvaležni za to. Če imajo kaj za delati ali kaj, pač imajo slušalke in svoje stvari delajo, berejo, ker je pač mir in lahko berejo. Pri nas na avtobus jaz ne morem brati. Pač ne morem med ono muziko, težko se skoncentriram. No. A pa ne vem, to, da moram imeti čepke v šestih, da spim lahko, ker je drugače tako... Tako stvari, ko se pa ne moreš pomiriti. Prav želim si, da bi vedel za neko hišico, neko... izven, se usred ničega, ne, da bi lahko šla tak, ne, zato ker je nemogoče drugač odklopiti. Pač, če hočeš imeti mir, ga zelo težko najdeš. In to se mi zdi ena od onih najbolj pomembnih stvari za mene, za razmislek, pa za neko rekuperacijo, neko to, da se jaz lahko, da pridem, da se lahko utrudim in pol spočijem. Če vem, da se skozi utrujam, pa se ne moram spočiti, se vedno manj lahko utrujam in vedno manj lahko delam. Kar pol tudi vpliva. Pri meni na poezijo ful vpliva, če sem zmatrana ali pa če nisem v miru, ne moram delati. In na vse zadnje mora biti slehernik upravičen do točke, ko se souči z lastnim hrupom na poti tja do tišine, seveda. Ja, absolutno. Hrup, da, veliko hrupnega tudi na ravni družbenega grozi. Za Marksom je bolj kakor pristno izročilo Kapitala, ki, kot veva, je nič kolikokrat namerno netočno interpretiran, ostaja epitafna misel. Filozofi so svet le razlagali, različno razlagali, potem takem gre pa za to, da ga spremenimo. Morda je, glede na stanje zavesti, smotrno zastaviti vprašanje, ki se malo bere tudi kot provokacija, ne pa scela, kakšne revolucionarje po poklicanosti potrebujemo, da bi sprožili orkan družbene revolucije, ako si družbeno revolucijo in tedaj kakšno sploh želimo, Anja? Ja, je kar provokativno vprašanje in to je fajn. Tako je, po moje. Vsekakor se mi zdi, da je nujno imeti zavest odgovornosti, da je nujno znati prevzeti odgovornost. To se mi zdi absolutno nujno, zato ker v naši družbi to najbolj pogrešam. ob neki solidarnosti in na zavedanju, da so tu drugi ljudje tam, da nisi ti sam in da niso važne samo tvoje potrebe. Zelo pogrešam to, ja. Se pravi, sposobnost prevzeti odgovornost. Pa naj gre za neke čist male stvari, ne vem, nekdo te butne v trgovini, pa vidi, da te je, pol pa vprašanje, ali se upraviči ali se ne. A prevzame odgovornost ali ne. Pa do nekih večjih stvari. Recimo, ne vem, primer, meni se zdi, to se mi zdi vprašanje, to se mi zdi dobro, dost dober odgovor mogoče na to, to je vprašanje, da s nekim primerom odgovorim. Meni se zdi zelo pomembno, ko govorimo o tem, kako družba funkcionira in kako jo narediti boljšo, če ne za nas, pa za naše zanamce, sej v končni fazi gre za njih, ne, pa za njihovo preživetje, pa to, da bojo oni imeli boljši svet. Meni se zdi zelo pomembno, kako je kultura, kako je umetnost percipirana v družbi in na kak način je podajana. Tu se spet vračamo, to najlagodje, prej omenjeno že. Nujno je, da umetnost po svoji ontološki definiciji sproži nelagodje v človeku, zato ker drugače človek ne more napredovati. Ni enostavnega napredka. In to sedatiranje ne vodi v napredek, vodi samo v regresijo. Postopno, pomalem regresira družbeni okus, regresira to, kaj je sprejemljivo itd. In če ti ne ustrajaš na tem, da mora biti umetnost del življenja kot elementarni del življenja, okrog katerega se ne sprašujemo, ja pol imaš problem. In zdaj, če jaz recimo, pa zdaj navajam res sam svoj primer zli zaradi tega, zato ker pač mi je najbliže, pa si ne upam zdaj navajati drugih primerov, da ne bi kaj narobe interpretiral, izključno zato navajam svojega. Če jaz predlagam nacionalni televiziji, da naj uvede za božjo voljo že vendar, kratko, vsaj kratko, če ne more, daljše, a ne, čeprav primeri iz prakse iz tujine kažejo, da obstajajo daljše vdaje, ki so popolnoma brez problema na programu, če da uvede vsaj neko kratko vdajo tik pred dnevnikom osrednjim, ki se ukvarja z umetnostjo. In niti odgovora ne dobim. Dobim odgovor po posredovanju varuhinje pravic gledalcev, poslušalcev in poslušalk in gledalk, da mi bojo odgovorili. In pa mi ne odgovorijo. Se pravi, niti odgovora ne dobim na to, zakaj ne. Čeprav dam tako rekoč koncept. Ja, pa imamo problem, zato ker to govorimo o nacionalni televiziji in govorimo o tem, da bi nacionalna televizija morala imeti zavezo. Nujno družbi, nujno zavezo, da ji daje tudi ta grenki sirup, če ga družba tak dojema. Vse eno mi je, ali je to zdaj družbi ospen, ali je, ne vem, ni važno mi, ampak če to mi jemljemo stran in to nadomeščamo izključno športom, recimo, ali pa z vremenom, ali pa s kvizi, križankami itd., pač pristajamo na to, da se raven splošnega dojema v družbi, tega splošne etike v družbi, tega, kar je sprejemljivo kot minimalen standard, niža. Tu je nacionalka neposredno odgovorna za to. To, da nimamo ene oddaje ob 8 zvečer, ko bi govorila o umetnosti, imamo pa okrog nas, v vseh državah, tako rekoč, nekak je na Mačarskem, no, ampak, pa tudi, mogoče, ja, vem, da imam tam kolege, ko protestirajo, no, tako da očitno je tudi ta del živ, hvala Bogu. Imamo primere, ki dobro vplivajo. Zakaj za božjo voljo bi morali mi jesti skozi čokolado? Čokolada ni dobra za nas. So pa stvari, ki so teže prebavljive, pa jih je teže jesti, ampak imajo boljši efekt na dolgi rok. Jaz bolj direktno moram tega povedati. To je revolucionarna gesta, ki direktno targetira izboljšanje stanja v družbi. In to se mora spremeniti. To enostavno ni. Ta boj je boj, ko ga je treba vzeti na sebe. Ne zato, ker mi vsi plačujemo prispevek, mislim, so ta plačujemo prispevek, hvala Bogu, da ga, to je minimalni higienski standard, logično. Ampak ja, ne zato, ampak zato, ker je to treba imeti v družbi. Treba je ljudi izzvati, da razmišljajo. Na tak način proizvajamo mislece, ki bojo spreminjali svet. Na tak način ustvarjamo neko kritično polje, kjer smo se sposobni soočiti, so sposobni soočiti svoje stališča na nek argumentiran način, ne pa prek nekega bruhanja po nekih forumih nepodpisanega, ko si vsak, zdaj sem glih, evo, min grede, zdaj sem glih, ko sem ko sem prejela to nagrado, sem pol videla neke komentarje na spletu, kjer ljudje, ne, neki ljudje, ko niso niti z imenom in priimkom podpisani, plujejo čez moje delo. Ja, mislim, nič hod, dej, sam kje imaš, mislim, argumenti so pa, jih pa ni. Me nič ne moti, da ljudje imajo kaj zapojede čez moje delo, krasno, imenitno, dejmo soočiti stališča, sam dejmo jih soočiti na civiliziran način, pa dejmo imeti argumente. Tega pa ne moramo več od družbe pričakovati, ker smo prepostli gradnjo argumentov, gradnjo kritičnega uma, gradnjo tega, da gradnjo neke solidarne etike, tega, kak ljudje med sabo se soočijo, ko pride do soočenja. Vse to smo prepostili kar nečemu. To so nadomestile kokice, no, pa šteta. Neke stvari, ko so instantne in nimajo nobene hranilne vrednosti. To je ta problem, kjer jaz vidim odgovor, mislim, točno to, kar me ti sprašuješ, vprašanje revolucije, če in na kak način, na tak način, z umetnostjo. S kultiviranjem budnosti. Tako, dobesedno to je. S kultiviranjem te drže človeka, ki je človek. Tega, kar ga loči od vsega ostalega. Ne po lestvici nujno višjega ali karkoli, ampak v kontekstu tega, da je sposoben misliti in predstaviti svoj užitek na kasneje. In tu neter v tem predstavljanju lastnega užitka na kasneje, niti treba jesti takoj, ko si lačna, ne? Lahko počakaš malo. Recimo, žival ne more, naprimer. Glih to, kultivirati to, sposobnost, je vprašanje izobraževanja, vprašanje kulture, vprašanje umetnosti. Ja, seveda povzroča nelagodje. Ja, ampak glih skozi to nelagodje, skozi omogoča rast oziroma razvoj. Seveda, sej te sleče napravi, da se naposled uzreš. Izraelski književni velikan Os je kot otrok dejal, da bi želel postati knjiga, kajti človeka lahko pohodiš kot mravljo, tudi pisatelja je moč pokončati, a knjiga, da preživi vsakršno preizkušnjo. Ker si založnica, urednica, avtorica, se to vprašanje knjige več kot zgolj dotika, neposredno drega v tvoje telo, miselno, duhovno telo. S koliko polne moči knjiga vstopa v slovenski prostor in kako jo opolnomočiti? Na nek način vendarle smo v prelomnem trenutku. Na mene se dotika mojega telesa, se dotika tudi čist fizično, ne, čist dobesedno, ker pač prenašal sem pa tja, to je del založniškega posla. Se pravi to, da imaš dejansko opravek s knjigami tudi na čist fizični ravni. Ne. Naša založba vsaj deluje na tak način, da ni tole zdaj nekega salonskega posedanja, ampak mi pač vsi smo sposobni primiti knjigo pa jo nesti sem pa tja. Kar se mi zdi tudi delno odgovor na to vprašanje. Najbrž imaš v mislih to situacijo krize glede prodaje, pa tega, kje se zdaj nahaja založništvo, točko, kjer se zdaj nahaja založništvo, ki je seveda precej grozljiva, no, če tak rečem. Je res je alarmantna. Tukaj ni zdaj velik za filozofirati, če te grdo rečem. To meni ne nekno uči, tega najbolj mrzim, ko reče, ne mu filozofirali, a dej, a res. A veš, zato to uporabljam kot joke. Da. Tukaj imam, zdaj pa bo je smetari, a počakal, a to ga grejo mimo, ker reči ti bo verjetno ful sekal. Ne, bom odgovoril, ampak po moje je verjetno boljš, da odrežeš. Aha. Ker onih 5 minut imajo, da pridejo od tja do tja. Nevredno, res enkrat na teden ali dokrat na teden prihajajo in točno vem, že to je ta zvok. Bolj to zdaj tako malo traja, da se oni to je tam prejšnji. To. Ja, vidiš. In zdaj bojo. To je sicer, vidiš, hrup, ampak je legitimna oblika hrupa, ker nekdo izvaja napor, ki je del njegove službene obveznosti. Je pa po svoje pomenljivo, da pa naju ustavijo, evo, komunalno vozilo prestreže na točki, ja, le, ko se kjer tehtava položaj knjige. Odlično. Da. Eto, na vse mogoče pa ne bo te glas. Ne bo. Premišljaj. Nujno je, da, mislim, vsekakor je absolutno brez veze se spoh sprašovati o tem, a je nujna ali ni nujna. Pač ja, tako je nujno kot dihanje. Ne? Mm. Pač seveda, samo za strategije tega, kako to dopovedati, so valjda različne. Jaz izhajam predvsem iz tega, kar jaz delam vsakodnevno. Se pravi, to, kar delamo mi vsi pri založbi. Jasno je, da moramo biti sposobni preživeti na trgu. Ampak to nam ne, vsaj za zdaj še ne, nam ne narekuje izbora. Še vedno smo, kar se izbora tiče, absolutno svobodni. Nimam te logike, ker sem jaz taki, moram, ki na koncu reče, mi imamo debato seveda o naslovih, ampak jaz se moram podpisati pol pod sezono, to je del mojih del in nalog. In nimam tega, da bi kalkulirala, kaj se bo prodajalo, nimam už tega. Pač nam se je v bistvu precej posrečilo z otroškim programom, to smo pa vedeli že od začetka, da bi želeli imeti otroški program, zato ker želimo kultivirati bralce od malega ven. Mm. Pač mi želimo, da bi tudi mladi bralci brali kvaliteten strip. Nam se zdi to ena od misij založbe. Mm. Omogočiti mladim bralkam in bralcem, da lahko tudi oni berejo kvalitetno stripovsko čtivo. Mm. To je eno od ciljev in to smo tako že skozi vedeli, da bo. Smo pa imeli srečo z obema serijama, ko jih zdaj izdajamo in upam, da bo tudi z naslednjima dvema tak, ker bo ta punčki glavni junak in zdaj imamo dva fanta. Da bomo dodali to, da so otroci to vzeli za svoje. To je pač sreča, lahko pa ne bi. Kar se pa ostalega programa tiče, pa ja, mi še vedno ne kalkuliramo. Pa recimo se pri kaki izdaji tudi, kar se, če bi gledali, samo prodajo. Kdaj pač ne moreš od zmotimo, ko ne gre za to. Ene knjige se prodaje, drugače, ko se druge prodaje. Ene se prodaje hitrej, ene se prodaje zlagoma. Moraš pa poslušati pri vsaki knjigi, kako se prodaje. In mora najti, predvsem je pa to pomembno in to je po mojo tudi odgovor na tvoje vprašanje, mora najti vsaka knjiga, vsak naslov svoje bralce in bralke. Ne moreš vsega vsakemu dati. Ni vse za vsakega. Enmu to leži, enmu ono leži in to je treba spoštovati. Je pa pomembno, da vsakemu nekaj leži. Se pravi, da ljudje ne grejo stran od knjiga, ampak pridejo nazaj k njim. In tega vidimo doest. V tej zgodovini založbe, kratki zgodovini seveda, ko bo zdaj letos oktobra stara 7 let, pa eno leto priprav vmes, pred tem, smo videli, da se to dejansko zgodi. Se pravi, da ljudje, ko recimo niso z žanrom bili seznanjeni, vzamejo v roke knjigo. Klih zdaj na sejmu na zraku, zdaj ta vikend, minuli vikend se mi je zgodilo, da je ena gospa prišla in je rekla, da ona ne bere stripu, da ima predsodek. Mm-hmm. In so se malo pogovarjali in je vzela in našo knjigo in rekla, veste kaj je dovolj tega predsodka, dajte mi to, da jaz vidim, kaj je to. Svetka, to o tem govorimo, ne, ni res, da ljudje ne bi hoteli brati. Nek se zgodi en zaštofek, ali kak ne rečem, nek pride do neke te točke, ko postanejo druge stvari bolj pomembne. Seveda je pa tu treba upoštevati tudi družbeno klimo, absolutno. Kako boš ti zameril človeku, ko ostane v sedmih, pa pride v sedmih zvečer domov, pa je z mater crkne, a veš, jaz tudi zdaj recimo, ko sem delala na sejmu cele dneve, ko sem šla domov, jaz tudi nisem mogla kaj doizbrati. Sem prebrala dve pesmi, pa sem šla spat. Ampak glih za to gre. Samo jaz imam to kultivirano. Pač meni je logično, tako si zobe umiti. Medtem, ko tam, kjer ni kultivirano, je treba poskrbeti za to, da se kultivira. Otroci, ko jih učiš, si zobe umivati, njim gre to na živce, ko hodič. Njim je, govem, ko sem slišala to dretje, ne, kakih kolegov, prijateljic, kolegic, ko imajo male otroke, to je strašno. Mislim, kak zaist, kjer je zobni pasti, kjer je zobno ščetko, da bo čim bolj pisala, da bomo vendar le prepričali tega otroka, ne si zobe umivati. Ampak še končni faz, še zmerom je zoprno si zobe umivati. Ampak je nujno. In s poezijo je popolnoma isto. Pač, mogoče ti je zoprno, ker imaš 6 strani na pesem, ampak ej, stari, pač je treba. Tukaj ni druge, ali? Upam, da sem ti vse približno odgovoril na to. No. Vem, da so tu, se obračujem, vem, da so tu veliko bolj možni, veliko bolj revolucionarni odgovori, v smislu, knjigo rabimo, brat je treba, ja, že, sam, ne vem, praksa, ko jo vidim, oziroma ko je sama, to, kar izkušam sama, imam tak občutek, da ni tak hud problem. Recimo, če pogledaš, Slovenija ima eno najboljših mrež splošnih knjižnic, kar jih jaz poznam. In to je ena od onih stvari, veš, ko rečeš, da bi jih bo treba posebej zaščititi. Tako kočevskega medveda, veš, ono, to je isto to. Knjižnice splošne v Sloveniji bi mogli zaščititi. Posebej, to bi moglo biti pod posebnim patronatom. Ker je to toliko vredno, to je narodovo bogatstvo. No. To, da imamo splošne knjižnice, to je nekaj, kar, mislim, brez tega bi bili, ko sem živel v tujini, to sta bile dve stvari, ko sem jo najbolj pogrešal, poleg soda ljudi, prijateljev, družine in to. Ena je bil teater, slovenski, ne, ker pač sem hodil tam sam stvari gledati, ko niso bile verbalne, ne, se pravi sodobni ples, pa sem hvala Bogu pol tega več videl. Druga so bile pa splošne knjižnice slovenske. In to prav tiste knjižnice, mislim, jaz imam, pač hodim v določene, hodim za vse, ne, ampak prav pogrešal sem prav police v nekih določenih, dveh določenih knjižnicah, ker kar je najbolj precej noro, ampak hkrati precej nujno. Da, in preprosto rečeno lepo, ko si rekla, če ustrezno pod navidnicami odgovarjaš na moje vprašanja, drugače ne more biti, ker izhajajo iz tvoje resničnosti in to je edino, kar me zanima. Ne bi bila jaz, če ne bi vprašala nečesa tovrstnega. Anja, je ljubezen neobranljivo privlačen čudež? Je ljubezen s tvojim verzom v sebi molk zunaj morje? Je delo ljubezni vzbuditi, nositi, vzdržati nemogoče? Ja, absolutno, ja. Posebej to slednje, ja. To slednje. Mislim, seveda, se ne moreš, mislim, absolutno je delo. Nimam, škaj, jaz sem, toliko sem stara ipak, da nimam več te, žal, nimam več te naivne, narekovajih, predstave, ne. Mislim, da vendarle s te stvari, ko si jih doživil v življenju, tudi te padci, udarci, neuspehi, neke te gobe, ko iz tega izvirajo pol, tudi v končni fazi nepoštenosti, ko so se zgodile do tebe, krivice, ko si jih mogel dati skozi, zato da si se lahko oblikuješ kot človek. Da vse to pusti neke raze na telesu in tudi soda na duhu, logično. In ti greš soda skozi to, ne, človek rdeči. In pač na neki točki zakrnijo ene možnosti nekega naivnega padca v karkoli pravzaprav. Kar je po svoje strašno boleče, ker če se zavedaš tega, še toliko bolj, ker veš, da si izgubil nekaj, kar je neprecenljivo. Po svoje zavidam ljudem, mladim ljudem recimo, ko jih vidiš, ko, ne vem, tu mi v pisarne pride vsake tuk cajta ena taka banda šišenska, enih par takih, štirje taki mulci, taki, veš, ono, naprej, 3 metre naprej je testosteron, pa oni. Najprej 3 metre testosterona, pa oni pridejo. Taka banda so, tako vidiš, kako so razporejene vloge in vse. In tudi kako imajo posklika, ono, prav točno, kako so oblečeni, kako se nosijo. To se veš, v kjerkoli neighborhoodu imaš to. In jih vidim, ko pridejo mimo in mi je tako, no, po svoje mi je seveda smešno, ker pač sem toliko stara, da pač valjda ne gledam na to na drugačen način, po drugi strani jim zavidam, ko hudič, ker oni naredijo ta svoj kroka, veš, oni imajo to in v njih puhti eno tako življenje, neka taka življenjska sla, neka taka energija, ko je nimaš nikoli, razen ko si star, ne vem, 15, 16, 17 let, ne vem, ko so oni stari, ker je vse možno, ker ti lahko, ne vem, če bi mu zdaj rekli, da je tam izruvi tisto drevo, ne, bi ti on rekel, kako pa, da ga obrnemo ga, tako izrujemo ga, te kam ti ga pa dam? Ne, to ne bi bilo vprašanje, a bom to lahko, ne, ampak sam kam ga nesem. To je tudi z ljubeznijo tukaj, ne. Na eni točki postane težje, ali kak ne rečem, samemu sabo ti. In pol posledično, ko ti postane težje samemu sabo, ti postane samim sabo, ti postane težje tudi, narobe govorim, težje samo sabo, tako je prav. Evo, sem je zdel nekaj narobe. Ti postane težje tudi s tem, z patcem v ljubezen, ne? To fall in love, ne? Da, pasti v ljubezen, tu pomislim, gotovo se ti je zgodilo, da si srečala človeka, vsled katerega ti je v mislih zaorelo. Zaorelo je neodkrit svet, je. Ona je neodkrit svet. To je, kaj ne, tisti padec v ljubezen ali eden izmed njih. Ja, ja, definitivno je to ena od onih izkušenj, ko tega spodmika tla pod nogami zaradi tega padca, ne, je to ena od onih bolj večjih darov življenja, no. Mm. Veš, tist, ne, jaz itak, mislim, ne verjamem v srečo, verjamem v zadovoljnost, ne, da če si zadovoljen, je to že to, ne. Pa še zato imam, to jest visoka merila, se za sebe govorim, ne. Ampak, ja, če se ti to zgodi, ne, če imaš to srečo, je to eno od onih, a veš, ko se počutiš tako, da je rojsen dan, pa si se ti ta prvi zbudil. Uh-huh. Veš, pa v hiši še noben, ti si ta prvi in boš zdaj 5 minut sam sabo in s tem, da imaš ti zdaj cel dan, rojstni dan. Zdaj je ta dan in cel dan je. In noben ga še ni in še noben ni poklical in še noben ni prišel, še noben ni nič. Ti si tam sam in veš, cel dan imam rojstni dan. Je ta dar, tega celega dneva. Uh-huh. In to je nekaj takega, ne. Ko se zelo redko zgodi, ne. Pa je mogoče zaznamovano tudi s kakim pelinom od zadi, ne? Ampak nič hudega. Tist se vse preboli, preživi, če je ono srce, ali kak ne rečem, ta korenina, tist kar je bit, srž, taka, radostna, no? Ali tak v veselem pričakovanju, ali kak ne rečem. Ja, je pa to, absolutno, če ne govorim zdaj o samem občutju te ljubezni, ampak govorim tudi o odnosu, pol, je pa to svoje delo. Skupno delo, skupno napor. Ko ni več enkrat skupno napor, pol je problem. Mislim, jaz moram reči za sebe, da kar se tega tiče, da imam izjemno srečo. Da živim v nekem takem odnosu, ko absolutno je skupno delo. In da mi je v tem, da je to eno najbolj slastnih del opravil, ko jih imam v življenju. Mislim, tako ta, eno teh, ki se jih najbolj veselim. Nekaj podobnega kot poezija. Veš, tiste... Ni enostavno, ne pride kar samo, ampak ko ti delaš, je zraven bil ljudsko od sreče, tako je fajn, čeprav ni enostavno, seveda. Da. V daljnem snu se mi je izrisal prizor, ki je napravil, da sem občutila milost. Si ti kdaj prejela pismo, ki je bilo polno tišine in si se potem nesmrtno zaljubila van v to pismo polno tišine? Ja, sem, ja, pa kako erso mes, ja, tako da se še lahko še bolj. Ja. Čudovito, vidiš, premišljala sem o številnih vprašanjih, a se bova morali znova srečati. In ne bom končala z vprašanjem, ampak s pesmijo, ki sem jo napisala kot Tomaž tebi. O, res? Ampak že nekaj tega. O, prav, o, to me res veseli. To pa je prav presenečenje. Jaz sem zdaj pričakovala na koncu še en taka, veš. No, aha, tole je najbolj... Krešendo v smislu. To je to. To je tak krešendo, evo. Že naprej se zahvaljujem. Res, to pa je res presenečenje. Nisem zaprla oči in nepobožno zapela. Ob harmoniju sem nemo stala. Razločiti je bilo skale in koščine roke, ki bi objele bolestno dušo, ako poljan ne bi napolnil mrzek mraz. Razsežje senc v korenikah je lilo v drevo, da ga je odsunilo v visoki azur. Ni je moč zapreti v tesno sobo. Njena rosna krila ne bodo nikoli davno mrtva. Njen glas se bo vselej razumel s prirodo. Njen glas, ki prerokuje vdih, ki krvavi za zenit, da bi človek nehal krvaveti. Tako je bilo v tistem trenutku, neponovljivem in zato nedosežnem. Zanesljivo se spiše še kakšen vers za voljo tvojega obnebja. naj vzvezdja vzklikajo nad teboj enako, in nad založbo. Enako, zelo dobro rečeno, hvala lepa. To si bom zapomnila, to je dober izraz. Naj vzvezdja vzklikajo nad teboj. To si mora napisati, to je odlično. Hvala in lepa. Seveda prisrčne čestitke tudi za pravkar prijeto nagrado. Najlepša hvala. Hvala lepa res za povabilo, res mi je bilo veselje. Tudi meni, draga Anja, v veliko veselje. Torej, kot ste razumeli, z vami sva bili Anja in Tjaša, spoštovano občestvo Kokoroja.